W sklepach od 6 do 18 lipca 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić między sklepami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda skomentował swoją rozmowę z rosyjskimi komikami, którzy podszyli się pod sekretarza generalnego ONZ. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej chce zachęcić do powrotu z zagranicy polskich naukowców, którzy pomogą w walce z COVID-19. Disneyland pod Paryżem już otwarty, park rozrywki był zamknięty przez 4 miesiące. W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz generalny ONZ nie wymawia aż tak dobrze słowa żubrówka, choć głos był bardzo podobny. Podkreśli prezydent Andrzej Duda, nawiązując do nagrania jego rozmowy zamieszczonego przez rosyjskich youtuberów. Zdani z prowokacji wobec polityków i światowych przywódców, rosyjscy komicy Wovan i Lexus zamieścili wczoraj wieczorem na portalu YouTube nagranie mające przedstawić ich rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. W 11-minutowej rozmowie jeden z nich, który podszywał się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Gutierresza, gratuluje Dudzie wyborczego zwycięstwa i próbuje sprowokować go do kontrowersyjnych wypowiedzi, m.in. na temat sporów o historię i pomniki Armii Czerwonej z Rosją, czy kwestię Lwowa. Rozmowa prowadzona jest po angielsku. Polscy naukowcy pracujący za granicą, którzy będą chcieli wrócić do Polski i pomóc w walce z koronawirusem, mogą liczyć na dofinansowanie badań. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła dziś nabór do programu Polskie Powroty edycja COVID-19. Granty dostanie maksymalnie 10 naukowców. W programie mogą wziąć udział przedstawiciele nauk biomedycznych, którzy pomogą w Polsce w walce ze skutkami pandemii, mówi dyrektorka NAWA dr Grażyna Żebrowska. Potrzebujemy zarówno lekarzy, farmaceutów, także biologów molekularnych, wirusologów, ale również specjalistów od sytuacji kryzysowych. Naukowcy, którzy zdecydują się w ramach programu na powrót do Polski, mogą liczyć nawet na 3 miliony złotych dofinansowania na zrealizowanie swoich badań w ciągu maksymalnie 4 lat. Wiceminister nauki profesor Wojciech Maksymowicz liczy na to, że naukowcy, którzy wrócą, zasilą kadrę na nowo powstałych kierunkach lekarskich. Bardzo potrzeba im takiej kadry, która by przyjechała i znała najlepsze standardy światowe, biegle mówiła po angielsku i mogła kształcić lekarzy w Kielcach, Radomiu, Zielonej Górze, Rzeszowie. Wnioski można składać do końca sierpnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do świętowania setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Uroczystości będą odbywały się pod hasłem 1920 – Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy. Minister Obrony Mariusz Błaszczak mówi, że na początku lipca resort obrony otrzymał pozwolenie na budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Minister Błaszczak zapraszał na defiladę wojskową do stolicy. Planujemy zorganizować defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam razem świętować setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Obok żołnierzy Wojska Polskiego i nowoczesnego uzbrojenia będziemy mogli zobaczyć m.in. czynną replikę pierwszego polskiego pojazdu pancernego zbudowanego na bazie Forda T przez inżyniera Tadeusza Tańskiego. Wydarzenia rocznicowe planowane są w całym kraju. Patriotyczne pikniki wojskowe, capszczyki, koncerty i wystawy. W Warszawie będzie można zobaczyć wyjątkową kolekcję replik sztandarów bolszewickich zdobytych w 1920 roku przez Wojsko Polskie. 15 sierpnia na cmentarzu w Ossowie odprawiona zostanie msza święta, a dzień później, 16 sierpnia, zostanie odsłonięta i poświęcona figura Matki Boskiej Zwycięskiej w Radzyminie. W ramach konkursu Wdzięczni Bohaterom 1920 roku MON przyznał prawie 1,5 miliona złotych dotacji dla organizacji pozarządowych na działania patriotyczne i edukacyjne. Z kwarantanny wyszedł Disneyland pod Paryżem, niemniej i tam obowiązują ograniczenia związane z obawami przed nawrotem epidemii. Przez 4 miesiące park rozrywki Val de Marne pod Paryżem, przyciągający tłumy z całej Europy, był zamknięty na 4 spusty. Nie zgrzytały koła górskich kolejek, nie słychać było pisków poszukiwaczy dużych wrażeń na pętlach diabelskiego młynu. Od dzisiaj Disneyland otwiera swoje magiczne podwoje. Z atrakcji będzie się mogło cieszyć 25 tysięcy gości dziennie. To połowa tej liczby, która odwiedzała to miejsce przed wybuchem epidemii w marcu. Wcześniejsze zarezerwowanie biletów, tak jak do Luwru, Pałacu Wersalu czy Muzeum Impresjonizmu d'Orsay, jest obowiązkowe, podobnie jak noszenie maseczek. Na razie nie będzie parad, także nie będzie można uściskać się z myszką Miki, ale innych atrakcji nie brakuje. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lenę Kravitz na początek, jak zwykle w naszej tonacji, ale to duet z Michaelem Jacksonem z płyty Michael, pierwszego pośmiertnego albumu Jacksona z 2010 roku. I tym duetem mogłam Państwu podpowiedzieć temat dzisiejszej tonacji. Zresztą zapowiadaliśmy go na portalu, na który już teraz Państwa odsyłam, w sprawie playlisty dzisiejszej audycji polskieradio.pl/trójka. Piątkowy wieczór spędziłam w samochodzie z trójką, z audycją Piotra Barona i tam po usłyszeniu duetu Dolly Parton i Kennego Rogersa pomyślałam, że może by tak przypomnieć i sobie, i słuchaczom właśnie piosenki w duetach. Dzień później usłyszałam zupełnie przypadkowo ten utwór i już wiedziałam, że temat audycji jest ostatecznie przesądzony. Our love is a lie, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby you've shown me so many things that I never knew. Whatever is a lie, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Stumbling in. Suzy Quatro i Chris Norman, rok 79. Piękny duet i takich duetów było bardzo, bardzo wiele. Wiele z nich tworzyło historię muzyki rozrywkowej. Dziś będą i te znane, popularne, i te trochę mniej. Jednym słowem od razu uprzedzam, że będzie to bardzo, bardzo subiektywny wybór duetów wszelakich do godziny 16. Elton John był mistrzem nagrywania duetów, zresztą przez całe życie w duecie pracuje. We'll be right back. Chociaż Elton John nagrał bardzo wiele duetów, to jego głównym kompanem od początku był Bernie Taupin, czyli jego tekściarz. Bernie szczerze nienawidził tego utworu, chociaż sam go napisał, tak jak wiele przebojów Eltona, bo gardził typowymi popowymi hitami. No i właśnie takich jest autorem, ale ostatecznie ta piosenka stała się na przekór Berniemu wielkim, wielkim przebojem. Była przez 6 tygodni na pierwszym miejscu w sprzedaży singli w Wielkiej Brytanii. To był rok 76, a w Stanach utrzymała się przez 4 tygodnie na pierwszym miejscu na liście Billboardu. To był szczyt kariery Eltona. I jeszcze przed zmianą głosu, to jest ten okres, kiedy Elton John ma dużo wyższy głos, bo później wskutek choroby krtani i operacji ten głos znacznie mu się obniżył. Jeśli kojarzą Państwo teledysk, to Kiki Dee i Elton John są w studiu nagraniowym. Kiki Dee jest bardzo poważna, a Elton, jak to Elton John, jest daleki od bycia poważnym, ale jest nadzwyczaj skromnie ubrany, bo oczywiście Elton John jest znany z tego, że wybierał bardzo ekstrawaganckie stroje i na co dzień, i te na scenę. Przyjaźń Eltona i Kiki przetrwała przez całe życie, a ten utwór Don't Go Breaking My Heart Elton nagrał ponownie w 1994 roku, tym razem z amerykańską drag queen RuPaulem. Kolejny utwór narodził się z miłości kochanków. Kiedy John Mayer nagrywał album Paradise Valley w 2012 roku i później jego dziewczyną była Katy Perry i to ją właśnie słyszymy w tym utworze. Miłość jest już nieaktualna, ale pozostał nam piękny utwór. Dziś w trójce do 16 gramy utwory w duetach i to kolejny taki duet amerykański. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu.

nie jestem z tobą. A kiedy wstaje ci słońce, znów trochę wypala mi i każę iść. Przeklinam każde słowo wstecz stąd, każdą krótką jedność i wieczność, która okłamała nas jak nikt. Nigdy już nie uwierzy jej w nic. Więcej chwil niż powinienem, ciągle czuję twój zapach we mnie. I niezmiennie co rano gdzieś pisz, mówię o tym, co znów nie udało się mi. Mam wciąż te same sny o nas, że daj radę i trzymam na skłon. Jak zapada zmierzch, znów czuję ciebie, tę noc, którą muszę pokonać. Wiesz, wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lata gorące. Uciekam przed nimi, tak co mam. Wspomnienia jak lata gorące. Utwór Bajmu i brawurowe wykonanie Natalii Grosiak i Miłosza, a za produkcją muzyczną całości stoi oczywiście Andrzej Smolik. Wiele ważnych duetów nie pojawi się dzisiaj, chociażby Elton John i George Michael. Pan Maciek napisał także o duecie Elton John i Billy Joel. To także bardzo ważna piosenka. Była Barbara Streisand i Kris Kristofferson. Był utwór Don't Give Up Petera Gabriela i Kate Bush. Był też duet Babyface i Stevie Wonder, Endless Love Lionela i Diany Ross i wiele, wiele innych też polskich. To jakiś pomysł na kolejną audycję. A teraz piosenka oscarowa. Raise your hopeful voice. You had the choice. You

Połączone australijskie siły Nicka Cave'a i Kylie Minogue. Rok 96, czasy MTV i wielokrotnie powtarzanego teledysku w telewizji. Zresztą to przyczyniło się do wielkiej popularności tego utworu. Na koniec jeszcze Gauthier i Kimbra, a ja także pracowałam dziś w duecie. Audycję realizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Ola Budka. Do usłyszenia. A po 16 spotka się z Państwem Patrycjusz Wyżga. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha.